Onlara, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler gelmişti. Şayet Rabbimiz dileseydi melekler indirirdi. Doğrusu biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz demişlerdi.